Falou, canhoma. Canhoma. Canhoma. Canhoma. Me escuta, velho. Me escuta, velho. Canhoma, como é que hoje? Anche ah, meglio che tu lo cogli, però. No, ma che non c'è stare da fatica. Nivohu, jo, tak je. Já to moc vlastně taky chci cítit. Ilze, can you see that now? Já nic nevadíš. Víš, už je diamante. Ah. Mondom, nem voltak, ha még van ködve. Mi van? Engedd ezt a fiamacskát! Te engedd fel! Bejött, de téged meg a szép macskádon volt a másik. A rohadt szép macskáig. Sicki! Sip! Sip! Megnyomorított. Ki ment már? Sicki! Kurva anyádat! Jártam itt ezzel az öcsének, hogy amennyi pénzt kapott te, akkor mi a felét okoskodik? Hát így van, amennyi pénzt, te tűzlek azt, hogy semmi közül. Te már itt okoskodnak, te megyünk. Csube. Lőj, de megyünk. Fás már! Nem tűzlek, hogy neked a semmi más dolgod nem volna. Csak hozzá! Jó. Nem érdekel, hogy jött meg. Nem érdekel, hogy mindjárt dolgozhat, sarak. Jó, ja, faszom képzeltek. Van, keveredve magába. Ha nál ez vele semmi se, azt hiszem, hogy én majd megyek a belmodat, mit gondolsz te magadról? Annyira akarják tudnak írni saját vállalkozást is magamnak. Pályázatokat, meg kell pályázom mindenre lehet, ilyen mélyeket, vakármire, nem? Valamit lehetne. Töpödbe is van alva, de nem szóltak még. Nem fog ilyen kis szarnak menni, ilyen üzletbe árusítom, mész a fenébe. Meg jobban! Jó, ha hallgassam, elég volt a sok fia dumáját hallgatni az öcsének, akkor ne folytass te is! Nem volt egy célig hallgatna. Mit akar facomat akarsz? Még fejlő így is a fejem. Legjobb. Öltrágál mindig a legjobb. Jól van. Akkor már azt mondják, akkor azt hiszem meg nekik, hogy be van fejed, de nem érdekel azt a se. Amit mondanak, mindig azt szoktam mondani, és mennyire más hatat. Közük van hozzá. Az is szar, hogy nem tudok be se érni a vonatta, a buszta. Akkor mi a fasznak járok? Herat is férgek. És sem megyek az iskolába. Ilyen hülyeséget. Azt hiszem, hogy minden... Na, hétköznap kell járni oda. Dehogy kell. Nekem sem kell bemenni. Leítesznek karácsonykor, akkor elmegyek Szabadkára. Köszönöm. A Gárga az nem volt képes eljönni. Az mindig csak megy. Én mindjárt virágokat szépen már ide kaptam, hogy tenni azt az asztalt, ami lent az öreg asszonynak, ide pakolni egy részét a virágoknak. Beteszem. Mit képzelsz? Befa.